el cotxe, circulant, internet, qualsevol cosa, esteu escoltant a la Ràdio Bronca al 104.5 de la FM i el programa que comença ara mateix el Judici a la Justícia, com cada dimarts quinzenalment, és a dir, el dimarts passat no va fer programa i el dimarts de la setmana que ve tampoc farem programa i aquest dimarts toca i el d'aquí dues setmanes torna a tocar. Bueno, una mica de galimaties, però ahí estamos. El Judici a la Justícia, com ja sabeu, des de fa una temporada llarga, pues, que el fem això els dimarts de 7 a 9 de la tarda, i com que són les 7 i res, i passen 5 minutets, no arriba als 10 minuts, pues ara comencem el programa. Abans que res, us comentarem les maneres que teniu de contactar amb nosaltres, amb aquest projecte col·lectiu de Ràdio Lliure, que es diu Ràdio Bronca, que emet el 104.5 de la FM les 24 hores i en directe la programació en directe, bueno, per de les repeticions, i també el 96.6 de 12 de la nit a 2 de la tarda, també un dial compartit amb una ràdio lliure històrica anomenada Ràdio Pica. Doncs també ens podeu escoltar per ahí, normalment pues, la majoria de programes, em sembla que amb una excepció pues, són en repetit tots. I bueno, pues, tenim un apartat de correus que és el 25.102 codi postal 08080 de Barcelona, també una pàgina web que és www.radiobronca.info, una adreça de correu electrònic que és rbronca@sindominio.net i per últim un telèfon que us convidem a utilitzar al llarg de les dues hores que dura el programa, que és el 93-359-4900. Vale? Repetim, 93-359-4900. Dit això, si us sembla, jo deia de posar un temilla mentre acabàvem de preparar les coses, i bueno, pues fa uns dies enrere una gent amiga d'aquesta ràdio va organitzar un concert al Casal de Joves de Roquetes, i entre altra penya que vam veure, bueno, jo només coneixia i només vaig poder veure els Vialca, una gent que alguna vegada haurem escoltat per aquí, però vaig descobrir una penya que es diu Blues Cooked for Cannibals, el disco es diu Els ocells estan vius, i bueno, pues un personatge que toca sol com un mussol, em van dir que era molt simpàtic, no el vaig veure actuar, que deia, bueno, pues normalment ho faig sol, però si em doneu un cop de mà, pues guais, no? I bueno, es veu que el tio era prou simpàtic, s'ho va muntar bastant bé, i la cosa és que bueno, em van parlar també que vaig endur-me un disco i ara m'agradaria escoltar-lo una mica i compartir-lo amb vosaltres mentre acabem de preparar el programa. Això és una mena de blues barrejat així, do it yourself total, i sona d'aquesta manera. Vinga, ara ens escoltem. Thank you. I'm gonna lie. smile. Hell is the devil in your smile. I'm not the cure for your trouble. I'm just a and you like to play. Caso Escala. Asesinato de Agustín Rueda. Asesinato de obreros el 3 de marzo del 76. Emboscada en la valla de Pasaya. Asesinatos de los abogados de Atocha. GAL. Batallón Vasco Español. Las muertes por sobredosis en cualquier esquina por droga que llega de mano del Estado. Sobre estas sólidas bases se ha consolidado su democracia. Recuperar la historia es socavar el sistema. Radio Bronca. 104.5. En tu FM, el Día Libertario. Vale, pues tornem a estar per aquí. Com us hem dit fa uns minuts, això és el programa Judici a la Justícia. Esteu escoltant la Ràdio Bronca en rigorós directe al 104.5 de la FM. Si esteu a dimarts, dia, què és, 26? Va, no sé, 26, sí, 25 d'octubre del fotut 2011. Si no esteu a 25 d'octubre del fotut 2011, vol dir que esteu escoltant el programa en repetit, diferido, en la TAO. I, bueno, pues com us dèiem, hem posat una mica de música, aquí el col·leguilla aquest amb el seu pedazo de blues, mentre acabàvem de preparar una mica el programa, i com que som així de, bueno, de humanes, que, pues bueno, nos, la vibració que llevamos dentro nos guia, doncs llegirem un editorial que donarà peu a una mica de tertulieta entre nosaltres, perquè les coses estan de tal manera que sempre tenim alguna cosa a dir, sobretot quan som persones una mica crítiques, que tenim els ulls i la sensibilitat oberta a tot allò que ens envolta, i bueno, pues suposo que, o esperem, que també us donarà a vosaltres què parlar, o no sé, o què pensar. Si us dona què parlar, pues sabeu que teniu el 933594900, ens podeu fotre un telefonasso i gustosament us escoltarem allò que tingueu a dir-nos. Vale, tenim aquí al davant una revista veïnal de la Trinitat Vella que es diu Barrio, és el número corresponent al mes d'octubre i el número 114, vale? Corresponent al setembre i a l'octubre. Una tirada de 750 exemplars, una publicació gratuïta, i Volem destacar, de fet us llegirem l'editorial d'aquesta pedazo de revista que a les persones que fa temps que ens escolteu, doncs de tant en tant segur que ens heu escoltat llegir o comentar continguts d'aquesta revista de tipus veïnal que de vegades pues, no té fronteres de cap mena i se'n va més enllà dels barris, i en aquest cas doncs, aquest titular, o sigui, aquesta editorial podria anar una mica en aquesta línia, és una mena de reflexió i us la llegirem, vamos allá. Diu: Otoño caliente. Ante la situación actual de reajuste del capitalismo a nivel mundial, disfrazada como crisis, las medidas de austeridad, entre comillas, promovidas por los gobiernos, se extienden por el globo. Ante esta situación, las respuestas de la sociedad civil se han diversificado. Se está gestando un sentir cada vez mayor de desconfianza, no solo hacia la clase política y los bancos, también hacia todo lo que el Estado representa. Esto puede suceder de manera más o menos consciente en los procesos individuales con un análisis más o menos radical de la situación. Pero la resistencia es una cultura, y como tal no se construye en dos días, sobre todo si nuestra educación como sociedad camina en sentido contrario. La democracia es el sistema perfecto para implantar el sistema capitalista, sobre todo por la manera en la que es capaz de incidir en el imaginario colectivo, creando una falsa sensación de libertad, creyendo que poseemos las riendas de nuestras vidas y que el sistema nos ofrece los cauces necesarios para garantizar nuestra existencia, nada más lejos de la realidad. En un momento como este, somos las pobres, paradas, amas de casa, estudiantes sin futuro, cuya educación está enfocada para ser buenas esclavas, currantes precarios o no, jubiletas, etcétera, las que más sentimos la crisis. El viejo sueño americano, en el que todo el mundo era capaz de ganar dinero fácil, tener un piso en propiedad, conducir el último modelo de coche, tener una segunda residencia en la playa y ascender en el trabajo, se ha desmoronado. Para muchos, la realidad se ha mostrado como tal, pero muchas más siguen con los ojos cerrados porque se niegan a aceptarlo. Sentarse a esperar que todo se solucione muestra, una vez más, que seguimos intoxicadas por la democracia. En el fondo, hay quien cree que esto se va a solucionar porque un ápice de confianza hacia nuestros representantes, entre cometas, queda enquistado en algún rincón de nuestro subconsciente. Lanzar críticas hacia los que se movilizan, repitiendo como loros los tópicos que ofrecen los medios de desinformación de masas, pese a que esas movilizaciones sean en contra de los recortes que también te afectan, no es más que la típica reacción del que ya ha claudicado, del buen esclavo que se ha acostumbrado a las cadenas y pretende que al besar la mano del amo, éste vaya a ser bueno con él. Los recortes en sanidad y educación, los desahucios, los recortes en las pensiones, los ERES, etcétera, son problemas que nos afectan a todas, si todavía no, tarde o temprano. Lo que no puede ser es que nos quedemos en casa pasando de todo. No puede ser que en una manifestación de las trabajadoras de la sanidad solo acudan ellos, o que se convoque una huelga general y yo quiera ir a trabajar o abrir mi negocio porque es mi derecho. Eso es esquirolaje. O que vecinas de mi barrio se encierren en el ambulatorio en contra del cierre de las urgencias y ponga como excusa que yo he de ir a trabajar, no voy porque son unos ocupas, o yo ya he ido a firmar, y así duermo con la conciencia tranquila. ¿Cómo se entiende que con algo tan básico y que tanto costó conseguir en este barrio, como es el ambulatorio, se deje perder sin ningún tipo de reacción? Bueno, en realidad es un ejemplo más de lo mal que están las cosas. La desmovilización es un cáncer muy extendido a lo largo de la sociedad. Este barrio no es una excepción. De hecho, parece que la Trini está en fase terminal. Las organizaciones clásicas han jugado un papel muy importante en esto. Desde los partidos políticos y sindicatos hasta las asociaciones de vecinos. La infiltración en estas últimas por parte de elementos afines a los partidos políticos que gobiernan ayuntamientos y distritos es la clásica estrategia de colocar el enemigo en casa. Nos movilizan cuando interesa, para luego apagar cualquier protesta que incomode demasiado al ayuntamiento, o se hace hincapié en temas muy concretos para desviar la atención de lo que realmente hace daño. Todo siempre bien edulcorado con altas dosis de populismo en los discursos y en las asambleas. Eso aquí ha hecho mucho daño. Las constantes traicioneras por parte de los que dicen defender el barrio, sumado a todo lo mencionado anteriormente, ha provocado que en la Trinitat Vella la gente no espabile. Puede que este otoño que entra sea caliente. Cada uno elige si es por el calor de una barricada prendida con los tuyos para defender lo que te pertenece o por el calor que provoca tu culo en el sofá o en el taburete del bar. No hay excusas. A la calle, que ya es hora. I aquí acaba aquesta editorial, pues bueno, el contingut de la qual pues, jo crec que és un reflex d'allò que deien no pensa localment, actua globalment, pues ve a ser una mena de com un paral·lelisme, no?, d'aquesta dita, no? Pues partint de la situació que es viu a la Trinitat Vella, que no és diferent a la que es viu en molts puestos, doncs tenim un bon punt de partida per fer un mini anàlisi de com està el pati avui en dia i bueno, pues no sé, lancémonos, no sé si teniu coses a dir, jo a mi se m'acuden un mogollón. Per mi comenceu, perquè és que com que no he estat seguint massa el text, bueno, perquè estava aquí mirant això, vale, de l'àudio, vale, però bueno, i així us vaig seguint i me meto en el fregao a mesura que vegi per on tireu. Vale, perfecte. Jo el que penso és que el que hem dit tantes i tantes altres vegades, no? Des de la meva opinió, pues, bueno, si tirem una mica enrere amb una qüestió purament històrica, no? Doncs, com més enrere tiris i com més informació de part del poble tinguis de cada moment de la història, doncs et podràs fer una idea molt més clara de lo que està passant, no? Allò que diuen de que conèixer la història, saps, la memòria històrica ens ajuda a comprendre el present i el futur, sobretot el futur, no? I a estar preparades pel futur, no? Això, per exemple, el Francesc, que era el nostre company, és una cosa que acostumava a dir molt sovint aquí en el programa, no? I pues, tot plegat ho fèiem anar pues, rememorant fets, doncs... Sí, és aquello que diuen, no? El poble que oblida la seva història està condenat a repetir-la. A repetir els mateixos errors, no? Això mateix, vale? Llavors, jo parteixo d'aquesta base, no? O sigui, el que està passant bàsicament és pues, algo que fa milers d'anys que passa, que és que, bueno, pues, n'hi ha un sistema que aquí diu que la democràcia pues, és el sistema perfecte per al capitalisme. Jo, no sé, l'imperialisme o, saps, els sistemes d'opressió, no?, que es van vivint al llarg de la història, pues, sempre han funcionat de la mateixa manera, no? O sigui, crea una mena de dependència de les oligarquies, no?, que bueno, aquesta dependència es crea de forma fictícia normalment, o de forma artificial, millor dit, no? Vull dir, les oligarquies de forma... Això també és un tema que un altre dia podríem fer un debatillo, no? Com empezaron a les oligarquies, no? Perquè un dia, de cop i volta, pues eren grupos de cavernícoles que van d'aquí pa allà i tal, un dia se cruzan, se juntan por aquí, uno decide, yo que sé, construir una choza, el otro cultivar la tierra, la otra no sé què, tal, i de cop i volta comença a establir-se un sistema que permet desigualtats, ¿vale? Diguéssim, un principi, pues todas somos iguales, ¿no?, ante la luz del sol i les estrelles, i de cop i volta comença a haver desigualtats, no? Hi ha versions que diuen que, pues, per exemple, l'agricultura va permetre l'excedent, i a partir del moment en què es va permetre l'excedent, pues, va començar el comerç, i a partir del moment en què comença el comerç comença a haver trepitxeos, i en aquests trepitxeos, pues, clar, en funció de molts factors, no?, pues, ja es comencen a crear desigualtats, no? Però la sí, cosa... hi ha qui em diu que tot va començar quan la gent va començar a guardar. Exacte. Vale? No? Quan va començar a guardar, aleshores van tenir que treballar més. Uh-huh. En teoria seria per treballar menys, però que la realitat les portava a treballar més. Però jo el que penso que en aquests cicles, que la vida té cicles, eh? És com allò aquello que a vegades es veu en els hospitals, que el tipus està allí malalt i està enganxat a una màquina, la màquina va fent com crestes, baixa, uh-huh, puja, baixa, puja, quan és recta és mort. És que la palma. Bueno, doncs ara jo penso, és la meva teoria, que estem en una cresta de pujada, de molta pujada, i anem a un enfrontament ja inevitable. Jo l'he vist avui molt clar quan venia aquí al metro, pujava, saps, quan baixes aquí hi ha un ascensor i és molt fons el metro. I aleshores pujava l'ascensor i uns homes s'han colat. I una dona que anava en l'ascensor amb mi diu, quina cara, que poca vergüenza, que no sé què, com s'atreven, no? I jo dic, i a ti què más te da, ni que el metro fuera tuyo. I aleshores em diu, yo no estoy hablando contigo. I jo le dic, pues yo contigo tampoco. Diu, te estás metiendo conmigo, no? Saps? O sigui, hi ha una gent que vol que nosaltres, que nosaltres nos resignem, vale? Que nosaltres nos quedem sense res i que no fem res, no? I aleshores utilitza, fins ara utilitzava com la culpabilitat, vale? O sigui, aquello del pal de la zanahoria, no? I fins ara pues, les anava bé com la zanahoria i ara se ve que ve el palo, no? I hi ha molta gent, pues aquesta gent, per exemple, que s'ha colat, igual no tenia calés per anar, no? I tenia que anar a un puesto, què anava a fer? Pues s'ha colat, no? Uh-huh. Llavors, pues, en el que tu has llegit també, no? Que explicava de gent que se queda en el sofà o justifica o es pensa, no? O en aquest ordre establert, no? Jo pago perquè no va pagar l'altre i coses així, no? Uh-huh. En aquest sentit, i ara també l'hem viscut, per exemple, en els fets que han ocorrit a la plaça, com se llama la plaça esta de Atenas? Sintagma. Bueno, pues han fet un comunicat de los fets, se ve que en Grècia també anaven a votar, l'únic que era a nivell de Grècia, no com aquí a Catalunya, uh-huh, sinó de tot l'estat grec, i llavors el Parlament lo volien aturar i al final se van enfrontar la gent. I la policia al final anava darrere, no? Mirant com se peleava la gent entre ells, no? Uh-huh. Saps? Pues anem a aquest puesto, no? Anem a un enfrontament. Tenim un comunicat sobre això, no? Em sembla, o no l'hem portat? Sobre el tema de Grècia? Sí. Estaria bé poder llegir-lo ara, perquè així anem il·lustrant això que anem comentant. Bueno, de fet, en tenim diversos, el que passa és que com que són 5 pàgines, potser és millor llegir... Seleccionar algun... Bueno, llegir aquest que és de l'Assemblea Popular de la plaça Sintagma, que és la plaça davant del Parlament d'Atenes. També dir que a la vaga aquesta última que hi va haver la setmana passada, el 19 i el 20, també hi va haver manifestacions a tota Grècia, no només a Atenes. Bueno, però els fets però clar, no? Generalment els fets més rellevants a nivell internacional tendeixen a passar en aquesta plaça pel fet de que el Parlament està allà i llavors tota la gent que pot anar allà pues, passaria aquí com moltes vegades passa a l'àmbit de Catalunya, que hi ha molta gent que veiem manifestacions que es convoquen aquí i ve gent de la resta de Catalunya a el que seria la capital de Catalunya, no? A manifestar-se també, o el que passa a nivell estatal moltes vegades que hi ha moltes manifestacions que en lloc de fer-les en un lloc concret van directament a Madrid, perquè és que allà és on estan els òrgans de poder, que realment se suposa que si algú pot solucionar alguna cosa serà allà. I bé, doncs diem aquesta, perquè els altres dos comunicats que tenim són el moviment antiautoritari d'Atenes, i l'altre és un comitè de lluita que es diu No Pago, que és un dels col·lectius que està fent molta cosa allà a Grècia. Que podem parlar-ne perquè arran d'aquest comunicat vaig veure, bueno, amb futurs programes, perquè no el conec massa, però que pel que he anat llegint han fet coses molt xules també. I generalment el que més veiem són els còctels Molotov a la tele, però no veiem altres coses que passen a Grècia que també estan molt i molt bé, a part de los momentos de ràbia popular. I el sensacionalisme i la criminalització a la que ens tenen acostumats els mitjans de comunicació quan es tracta de lluita social, no? Vale. Pues bé, comentem això i després en tot cas acabem d'aclarir més o menys el que va passar en aquella plaça. El comunicat diu així: resolució de l'Assemblea Popular de la plaça de Sintagma. Després de Barquiza, de la Universitat Politécnica de la Escuela de Química del 79 i de diciembre de 2008. Aquests tres casos són tres casos que, per desgràcia, aquí no ens acaben de puntualitzar què són, però són casos molt semblants al que va passar el dimecres passat a Grècia, que després acabarem d'explicar, i una larga sèrie d'altres acontecimientos. La realitat, una vez más, vino a revelar el paper del partido que traiciona sistemàticamente las luchas populares. Y si hasta este momento estranguló con sus cargos políticos una huelga generalizada y determinada durante todos estos años, si declaran todas las revueltas como una provocación, en adelante la historia comienza a mostrar que estos no eran meros errores políticos, sino una postura coordenada y consciente de la defensa de la dictadura parlamentaria y las relaciones sociales, que impone el capitalismo financiero. Esto es lo que hicieron ayer, 20 de octubre. También, incluso, cuando llaman a la gente a las manifestaciones para derrocar el gobierno. Ellos custodiaban el buen funcionamiento del Parlamento y el lugar de que lo rodea. Y fueron aún más bárbaros que la policía. Heridas en cráneos, cráneos abiertos, la entrega de manifestantes a las fuerzas de represión. Y lo peor de todo, lo que hicieron fue que legitimaron al Estado, que asesinó a uno de sus compañeros, culpando del asesinato a algún tipo de violencia parasitaria. Desde ayer, definitivamente y de forma irreversible, el llamado Partido Comunista no es más que una barrera contra el intento de enterrar el cadáver del parlamentarismo. Cualquier ser humano libre que lucha por su dignidad en estos días cruciales debe considerar esto políticamente. Esta propuesta no debe interpretarse como una división en el movimiento. Puede ser que tengamos problemas comunes y objetivos comunes con la base de los votantes del Partido Comunista, entre cometas. Pero la política y la práctica del liderazgo los adhiere a continuación y a continuación a la palabra y las órdenes del gobierno, a los enviados del FMI, de la Unión Europea y del Banco Central Europeo. Nunca marchamos codo con ellos. Nunca estarán con nosotros. Todos debemos tener en cuenta que el Partido Comunista actuará como una quinta columna al régimen dictatorial, con la esperanza de nuevo recoger algunas migajas de la mesa del Parlamento, al igual que lo hizo en 1990. La postura de todos los grupos políticos, ya sean parlamentarios o no, que apoyaron los actos del Partido Comunista, ya sea indirectamente o con su silencio, o directamente con sus declaraciones, son igualmente condenables. Mientras estos partidos sigan formando parte de un parlamento al servicio de la Troika y continúen recibiendo sus hinchados sueldos, son totalmente corresponsables de lo que ha sucedido hasta ahora y de lo que está por venir. Su voto en contra de los memorandos y las leyes combinadas revelan con precisión su papel en la dictadura. Proporcionan la coartada de la polifonía democrática, presentes también en este completo parlamento de los representantes, a fin de que los pobres sigan contando en cada una de las votaciones de las leyes que suprimen su futuro. Y al mismo tiempo, los alimentan con la ilusión de que alguien habla en su nombre y su interés. Por lo tanto, dejan la oposición a los profesionales de la política. Y no sienten la necesidad de reaccionar de inmediato y en persona. En las votaciones, incluso a partidos extraparlamentarios de la extrema izquierda, en las elecciones nacionales y locales, no se trata más que del petróleo y de una legitimación de la corrección de la actual dictadura parlamentaria. A partir del 25 de mayo, cuando por primera vez nos reunimos en la plaza, se reveló la democracia directa como la capacidad de cada uno de nosotros de participar, consultar, otra vez, de forma a las ideas de colectividad y autonomía, lejos de etiquetas ideológicas o parlamentarias. Vamos a permanecer aquí, en contra de su parlamentarismo en bancarrota y su burocracia. Estamos tomando nuestras vidas en nuestras manos. Democracia directa ahora. Asamblea Popular de la Plaza Sintagma. Comentar, com apunts al comunicat, que quan parlen de Partit Comunista refereixen al KKE, que és el Partit Comunista grec, em sembla, però hi ha molts altres organitzacions comunistes del país, i al sindicat afí a aquest partit que es diu PAME. I a les seves joventuts, que són el... Bueno, de fet, pel que veiem, no, són KNET, el que passa és que els acostumen a anomenar EGNAT, KNAT, perquè tenen un grup que es diu els grups d'autodefensa del PAME, que és el que reben aquest nom, perquè és part de les joventuts d'aquest partit, que seria el KNET o KNE, i la barreja amb el nom dels antidisturbis grecs que reben el nom de MAT o les sigles de MAT. I fent el joc de paraules, agafen la K i la N de les joventuts del partit i la A i la T del MAT dels antidisturbis. Perquè aquests casos que comentaven anteriorment són casos on aquest sindicat i aquest partit ha col·laborat amb la policia per reprimir manifestacions populars. Bueno, a bote pronto no se m'ha vingut quan la polèmica que hi ha hagut aquí també amb el Partit Comunista d'aquí, no? va haver un moment en el que cap a finals de los últimos coletazos más o menos del franquisme, de la dictadura, va haver una escissió, no?, per la penya que tenia clar que la línia comunista era antifranquista i la gent més pactista, tipus Carrillo i tal, no? D'allà va sortir el PCR, no?, Partit Comunista Reconstituïdo, i els Grapo, i es va quedar el Partit Comunista, pues, fent el que, bueno, que segueix fent, no?, una mica el paripé, no?, una mica amb la mateixa línia que això que està passant a Grècia, no? També, si ens anéssim més enrere, podríem si voleu, recordar... Bueno, si voleu, ara quan podem explicar una mica el que va passar aquell dia a la plaça, perquè la gent també entengui... Bueno, això és en clave política, ara podríem parlar dels fets, no? Vale, sí. Expliquem els fets. No, però acaba el que anaves a dir, eh? Una va dir que també em recordava una mica els fets aquells del maig del 37 i coses així, no? O sigui, aquella polèmica històrica que n'hi ha entre gent llibertària, gent anarquista o historiadores d'aquell moment de la història, no?, de la Segona República, Guerra Civil, doncs aquest conflicte que n'hi ha d'interessos, no?, entre la gent comunista d'aquella època que no tenen aquest grau d'autonomia que sí que hem pogut veure, per lo menys en els testimonis de la història, pues, més amb els grups més llibertaris, més anarquistes, més afins al poble, no? La gent comunista d'aquella època era més partidista, no? O sigui, partidista en el sentit de que responia als interessos del comitè central, no? En aquest cas, pues, que estava allà a Moscú, no?, que era el Comintern, no?, que li deien, la Internacional Comunista i tal, no? I el PECUS. En època, aún. I clar, i això, pues, bueno, el que parlem d'altres vegades, no?, qui coneix millor les necessitats que el propi poble a cada puesto de la geografia del planeta, no? Llavors, venir amb uns arguments de milers de quilòmetres enllà per gestionar una cosa d'aquí, pues, és una mica ofensiu i insultant, no? Però jo, bueno, jo què sé. Jo el que veig, així en mi experiència personal, en la vivència que jo faig, faria la similitud. Hi ha un grapat de guàrdies de seguretat, no? Uh-huh. Vigilantes jurados, segurates, o com la vulgueu llamar, cridar, no? Aquesta gent, quan hi ha moguda, amb qui van? Con el que paga, no? Bueno, pues, aleshores, estem anant en un moment que jo explicava abans de la cresta, sí, de que l'enfrontament és inevitable perquè arriba un moment que tenim que viure, i si la legalitat, la llei, nos niega la vida, pues tindrem que viure al marge de la llei. O trencar la llei. Vale, saps? O sigui... Sí, trencar la llei. Llavors hi ha gent que es pensa que tota la gent està en les meves mateixes circumstàncies que ells, no? I no és així. El sistema divideix i llavors en alguns grups donen com migajas o tenen una forma de que encara poden viure, no? I llavors s'agarren aquesta ordre i aquesta seguretat i al final, pues, arriba un moment que hi ha que decidir amb qui vas. I aleshores entrem en el que abans diem, si és la premsa diu que el més determinant, el que nos volen com dir, no? Del cop de Molotov o la pedra o el que sigui, no? De violent. Però arribem sempre al mateix punt, que això ja l'hem parlat, perquè també l'hem viscut a les carrers de Barcelona, sobretot el 1 de maig, que va gent molt afín a aquesta idea de que se pensen que Grècia o Catalunya o Espanya és Islàndia, i no és Islàndia, m'entens? No és Islàndia, aquí mai la gent hem tingut un, per lo menos per on jo m'he mogut, no? Que sóc lupen, no? Això que diga un lupen del proletariat, no en tenim acceso a res. I aleshores és una mica diferent. Llavors hi ha que preguntar-se per què un jove agafa una pedra i tira una pedra, no? I si un jove agafa i tira una pedra i trenca un vidre i ve un policia i me pega a mi, el meu enemic no és el jove que ha tirat la pedra. Exactamente. ¿Sabes? Pues que el policía vaya y le pegue como a la otra. Justificar que la policía fa lo que fa porque ya com dolents, yo creo que es molt reaccionari, molt de tota aquesta gent que nos vol conduir a un puesto que no n'hi ha sortida, a una frustració que és la següent que tu has llegit en lo del barri, no? a una desmobilització i a una frustració que no arriba a res. I ara ho estem veient con los indignats. Ara, abans de les eleccions, estan preparant una trobada ahí a l'Arc de Triomf que sortirà en una sèrie de gent d'aquesta que és no violent i no sé què i no sé quan, no? I després vindrà les eleccions i si aquí en Catalunya va arrasar la Convergència i Unió, ara que és a nivell d'Espanya, va arrasar el PP. I després ens estan dient que llavors, quan guanya el PP, nosaltres al carrer farem no sé què i farem no sé quan. I la veritat, jo no m'ho crec. Estan vendiendo la piel del oso antes de cazarlo, no? Que es diu? No, jo el que te vull dir és que l'únic que fan és enraderir l'enfrontament que té que veure i tractar de debilitar-nos tot el possible perquè, saps, una altra vegada quedem, pues, com va ser el 36, com va ser, com sempre, no? Llavors, pues, contra abans, no, veient que tot això no té com una sortida, que l'única sortida que nosaltres tenim, jo és el que veig, és que tota aquesta gent oligarca que tu abans parlaves, la gent dirigent, els parlaments i això, s'assusti una mica, tingui una mica de por abans de fer el que estan fent, no? Perquè fan això, perquè és que, no sé, estan arribant a uns extrems que, bueno, què tindrem que fer nosaltres? Saps amb què em fa pensar una mica? Clar, el de sempre, no? Si ens agrada la lectura aquestes coses. Fa poc m'he acabat de llegir un còmic que recomano a tothom, que es diu Palestina, vale? I el paio que fa el còmic, que és un periodista, en aquest cas estadounidenc, que se'n va allà, semblaria frívol, però jo crec que no, que li dona un punt bastant canyero, perquè el tio explica molt clarament a lo que va. I amb ella el que li interessa és descobrir el conflicte d'arrel, viure la quotidianitat de la gent oprimida i tal, no? Llavors, clar, la cosa és molt clara, no? Et parla d'exèrcit d'ocupació, et parla de les conseqüències de viure en un estat de setge constant, on hi ha toques de queda cada dia, etc. No? Llavors, és curiós contrastar, perquè clar, xerra amb gent jueva, però també sobretot xerra amb gent palestina. Llavors comparar, no, una mica una, el que podríem dir un discurs i l'altre, no? El discurs de la gent palestina, per dir-ho d'alguna manera, és l'experiència viscuda, que és el que tu estaves explicant, no? Per la teva experiència i tal, mentre que el discurs de la gent jueva, amb la que et tracta i xerra en aquest còmic, evidentment, no volem generalitzar, és un discurs preparat, no? Una mica com podria ser això que tu estaves explicant, que estan preparant aquesta reunió perquè quan salga el Partit Popular, saps, una mica el rotllo aquest, no? De dilatar el moment d'afrontar, no voler enfrontar-se a la realitat, vale? I intentar camuflar-la i pintar-la un poquito así como de otra cosa, digues. Bueno, volia fer el punt, no, que has dit, primer has dit les persones jueves, després has matitzat, que tenint en compte que parlaves de palestins, potser també per no haver de matitzar tant, en que diguéssim els israelis, amb els quals parlen el còmic. Sí, sí. No? Per no portar-ho tampoc on en principi no s'hauria d'emportar les coses, perquè realment el conflicte és més de terreny, per molt que algun dels col·lectius que estan dintre d'aquest conflicte ja els hi va bé a l'intentar enfrontar religions o cultures. Exacte. Però la realitat és que per molt que ho amaguin dintre d'un problema religiós o dintre d'unes promeses d'una suposat deïtat, la realitat és una guerra com les de sempre, per un territori i per les riqueses d'aquest territori. Perfecte que diguis això. Bueno, o sigui, en definitiva, per molt que se'ns camufli, no, el que està passant a Palestina és que hi ha un exèrcit molt ben armat, molt ben preparat, d'un estat, vale? Perquè és un tema estatal, territorial, no? Que, bueno, pues que va intentant ampliar territorialment el seu estat. I una part de la societat civil mitjançant els colonos. I la part de la societat civil que està d'acord amb aquesta política, vale? I que quan se'ls hi pregunta, ells troben la mar de lògic. Els violents són els palestins que tiren pedres i tal i tal i tal, vale? Pues una mica el discurs d'aquí, vale? La gent aquí, aquest perfil d'esclavatge que explicava l'editorial del Barrio, no? De la persona que saps, submisa perquè es pensa que lamiendo la mano de su amo pues lo tratará bien, no? Pues també el trobes aquí, no? Pues amb el discurs de la persona que es queixa perquè algú escola, o amb la gent que no vol afrontar la realitat de la situació i dir-li en aquesta situació pel seu propi nom, vale? Perquè el que estem visquent, pues, el que algunes, cadascú que busqui el qualificatiu que li agradi, no? Però algunes definim com a dictadura democràtica o democràcia fascista, o es digui com se vulgui, que per cert, fem anar tots aquests termes, però a tot això seguim sent, en termes polítics, jo no em sento, no? Però quan xerro en aquest sentit dic, bueno, que nadie se lo olvide, que també existe la palabra monarquía, ¿vale? O sea, que estén intentando ser modernas y avanzadas y no sé qué, no sé cuántas, y progres y todo el rollo, y tenemos un lastre, tío, de centenares de años detrás, bueno, por no decir algunos miles de años, ¿no? En tema monárquico al darrere, ¿no? Pero tú fíjate, ¿no? S'ha de revisar moltes coses, ¿no? Tu fíjate, ¿no? Ara, quizá lo de los palestins i israelians sigui lo més visible, ¿vale? Però no deixa de ser algo que se repeteix a tot arreu, que és els pobres sometits als rics. I llavors hi ha una sèrie de gent que suposadament va amb els pobres, que fa la feina, que ara s'ha vist, amb el PAME i tot aquest, no? Com ho defensaven al Parlament, que l'únic que vol és frustrar com a la gent, a que sigui resignada. Els palestins és un exemple molt, molt evident. Atender a que el poble sigui a través de religió, ignorància, no? A que sigui pues, dominat, resignat i sobretot dependent, no? Aquí nosaltres pues, ara ho estem també veient, no? De que vayem a Càritas, de que no sapiguem resoldre les coses per nosaltres mateixos, saps? O sigui, tota una sèrie de que una minoria està visquent gràcies al patiment de molta gent, de no? Molta gent. Vale? I llavors, tota aquesta gent que està patint, hi ha una sèrie de gent que suposadament va amb nosaltres, que ens està parlant de no violència, de que arreglarem les coses d'una forma determinada, que jo, la veritat, no m'ho crec, no? No m'ho crec perquè, per exemple, si ara aquests homes que s'estaven colant al metro estan los segurates i venen i los retienen, i los cachean, i los d'allò, i los humillen, i d'allò, aquesta, a sobre, hi ha com gent que està dient que està ben fet perquè són los segurates i són d'allò, no? Bueno. Si aquesta gent se rebota i le planta cara com a los segurates, llavors és quan és violent, no? Quan és inacceptable, no? Sempre la violència és inacceptable quan la fan los desposeïts, los pobres, no? M'entens? Llavors és en això que jo no lligo. Jo a lo millor no tiro una pedra, no? Però jo per què tinc que condenar una persona que tira una pedra? Saps? Jo tendo a comprendre per què aquesta persona està tirant una pedra. Lo que no puc comprendre, per exemple, és un policia que està pegant a un altre. Això sí que lo condeno, no? I llavors entrem en aquesta disjuntiva de voler igualar totes les violències, que no són iguals, no? No són iguals, i en aquest sentit jo penso que tota aquesta gent que ara està portant, diguéssim que era de classe mitjana, l'estan portant a ser més pobre, pues aquests més pobres van a tirar els que ja érem molt pobres a no sé què, tio, a que no podem ja viure, no? A l'acantilau. I llavors ens estan dient a nosaltres que ens van a tirar per l'acantilau, que seamos ovejas, no? I que ens deixem tirar, no? Exacte. I quan ens rebotem i anem cap al d'allò, ells se posen enmig i llavors pues és el que ha passat ahir en Atenes, no? Ve el problema, no? Perquè primer aquella gent no anava a enfrontar-se con los del PAME i los del Partit Comunista, anava a enfrontar-se con los antivalors i con el Parlament. Ara explicarem el tema, i encara no ho hem explicat. Es posa enmig, ja acabo, es posa enmig. I llavors és no violenta con los poderosos, con los forts, con aquest exèrcit que tu parlaves d'israelià, con aquests són no violents, no? Uh-huh. Inclús se deixarien pegar, no? Però amb nosaltres nos massacren, tio. Nos peguen, nos maltraten, nos... Nos maten, tio, nos maten, pues no jodamos. Ha, no? Nos maten. Vull dir, en Palestina passa d'una manera més evidente, com tu deies, és molt evident, i en altres puestos no passa de forma tan evident, però al final passa el mateix, col·lega. Després xerrarem de coses d'aquestes, però bueno, estaria bé, doncs, com deies tu, que acabéssim d'explicar els fets, no? Abans hem llegit el comunicat, hem fet referència al tema de Grècia com una forma de veure que la realitat d'aquí és la mateixa a molts altres puestos i que les coses, l'organització popular, pues, es pot donar aquí i a tot arreu de la mateixa manera, no? Bueno, de la mateixa manera, cadascú amb la seva espontaneïtat, evidentment. Clar, i també és la necessitat. Uh-huh. La gent en Islàndia no té les dificultats que nosaltres tenim. Saps? Venernos que aquí va ser com Islàndia és una falsedat. Claro, claro. M'entens? És el timó l'estampita, saps? Primer, que allí no lleguen ni a 300.000 persones, ¿vale? Tenien un nivell de vida que bueno, saps? Diguéssim, molt alt, ¿vale? Després un repartiment que aquí no lo tenim, saps? Exacte. I aleshores solo tenim que veure que una societat com la nostra que accepta sense ningú tipus de repulsa de revolta lleis com la llei d'estrangeria, m'entens? Sense anar més lluny, sí. Pues és que ja esto ja és inevitable l'enfrontament. M'entens? Perquè què faràs tu quan tu surts de casa i l'únic que fan és pegar-te, maltratar-te, negar-te la vida? Què faràs? Què faràs? Pues revoltar-te, està clar. No tiraràs tard a cantilau abajo. Pues no? ese moment ja ha arribat. Això mateix. I la solució no és posar el PP. No, evidentment. Bueno, no és posar ningú. Com va anar allò de Grècia, doncs? Explica'ns pues bé, no? La setmana passada, el dia 19 i el dia 20 d'octubre, hi va haver l'enèsima, la desena vaga que porten a Grècia a l'any. Aquesta va ser de 48 hores. El dia 19 hi va haver una manifestació unitària de més d'un milió de persones a Atenes, a la capital. També hi va haver manifestacions per la resta de ciutats importants de Grècia, com és Tessalònica i altres ciutats. I l'endemà hi havia, doncs, cridat una que era el dia en el qual s'havien de votar el nou rescat, havien de votar el nou rescat a Grècia per part de la Unió Europea, l'FMBI, el Banc Mundial, el Banc Central Europeu, etc. I pues, hi havia diverses convocatòries per anar a la plaça Sintagma, que és on... Un incís, perquè entengueu. Sabeu el que és el rescat? El rescat és el següent. Alemanya demana un préstam al 2%. Llavors té els calés i se los deixa a Grècia i le cobra el 10%. Això és el rescat. Vale? Continua. Usura a gran escala. Vale. Bueno, i sobretot el que es tradueix pel poble grec és en retallades, el pal que tenim aquí, però que ja porten 2 anys fent-les. Aquí hem començat ara. Doncs bé, l'endemà hi havia moltes convocatòries, tantes com grups ja de persones que s'estan mobilitzant a Grècia per anar a la plaça Sintagma, aquest Parlament, per intentar un cop més, doncs, parar la votació d'aquest nou atac al poble grec per part del Parlament i, en aquest cas, com diuen, de la Troika, que és aquesta normativa que estan fent, que l'únic que fan és retallar drets, retallar nivell, bueno, el mateix que aquí, no? Totes les coses socials, tant ensenyament com sanitat, etc. Portar el poble a la misèria, en definitiva. Doncs en aquesta una de les concentracions que hi havia estava convocada pel PAME, que és aquest sindicat que comentàvem abans, que és el sindicat afí al Partit Comunista de Grècia, el KKE, i que des de primera hora del matí van estar posats ja a la plaça. Al principi, doncs, la imatge no era massa sorprenent, però els veies tots allà en fila, la policia la veia darrere d'ells, ells estaven d'esquena a la policia, això sí que sorprenia una mica, perquè el Parlament també quedava a la seva esquena, i en principi no, una persona que vol parar un Parlament generalment no fa servir el Parlament a l'esquena. No? Bueno, la gent es va anar trobant amb això, no? Tot el grup allà, ben posat, la policia darrere molt tranquil·la, se la veia, tenint en compte el que està passant els últims anys a Grècia, doncs no és normal, perquè com, bueno, aquí en el un dels comunicats que no hem llegit, que era el d'aquesta associació que es diu No Pago, doncs comentaven que el dia anterior a la manifestació de més d'un milió de persones, doncs que la policia realment va estar durant hores intentant dissoldre la concentració, però que no ho van aconseguir, que no podien, no podien, perquè la força de la manifestació era enorme. Doncs es troben amb això. Llavors, quan la resta de col·lectius, corporacions obreres, sindicats, organitzacions polítiques, frents polítics, inclús gent comú que anaven sense cap, que no són de cap organització, però que estan també per parar totes aquestes coses, quan van anar cap a la plaça, es van trobar que aquest col·lectiu, el PAME, i el que comentàvem abans, que és les joventuts i els grups de seguretat de les joventuts del sindicat i del partit, que aquests sí que ja van, quan van aparèixer, ja van aparèixer d'una guisa molt diferent, ja no és el que ells venien, com que volien fer una concentració pacífica allà, que per això no deixaven passar ningú més, perquè volien que fos pacífica, perquè de cop apareix un grup de persones bastant nombrós, la gran majoria amb cascos de moto o de qualsevol altra cosa, i tots amb una bandera no més de mig metre, d'un tranquil·lament un parell de centímetres de diàmetre al pal de la bandera, molt, la bandereta petiteta, era vermella o una blanca que posava PAME, si era més per tenir-se identificat que per altra cosa, el pal, com ja us podeu anar fent la idea, era una porra meravellosa. I quan la gent va intentar entrar a la plaça, tots els col·lectius aquests que arribaven per diferents carrers a la plaça, la plaça és enorme a més, doncs es van trobar que aquest sindicat no els volia deixar passar. De les denúncies que hem anat veient de diversos col·lectius, la majoria comenten que el que semblava ser, ja que el partit dintre del Parlament tenia intenció de votar en contra, un cop hagués votat en contra, volien sortir fora i fer un discurs, i es veu que estaven intentant, doncs, agafar aquesta quota de plaça per poder fer tot aquest periper, i a més, precisament, a la banda més propera al Parlament. Això és una de les coses, però això són tot coses que van arribant. Bueno, clar, per nosaltres són especulacions, com que no estem allà no puc assegurar que el comunicat X o el comunicat tal on surten aquestes coses realment estigui basat en... No ho sabem, no estem... Però hi ha un fet que... Sí, no, però estem bastant lluny, no? Hi ha un fet que hi ha una gent que se pega amb una altra gent. Però el quic és que això no podem saber realment si era la seva intenció o la seva intenció venien per altres llocs, tot i que sí sembla clar que un dels motius que tenen és intentar rascar quatre vots les properes vegades amb això. Però bé, la qüestió és que la gent es va trobar això. Llavors, un grup de persones, en aquest cas doncs, la major col·lectius antiautoritaris, sembla ser, no ho van voler acceptar. Hi van haver altres col·lectius, que com aquest del No Pago, sento que repeteixi sempre aquest, no? Però és un dels comunicats que, i un dels que tenim informació de primera mà aquí, doncs, que comentaven que ells no van intentar passar, per exemple, no? Es van quedar en un altre lloc, tal, perquè no volien un enfrentament entre una altra facció del poble, en certa manera, no? I que teòricament, pel nom que es porten ells, doncs que molta gent podia sentir-se mitjanament identificada, per molt que siguin una branca parlamentària en aquest moment, i és com funciona ara mateix, no? Però era allò de, se suposa que és el més esquerre al Parlament, aquestes coses, doncs, clar, xoca. Després, per suposat, xoca més encara que el fet de que hi hagi un mort. I en aquest cas, per desgràcia, el mort, bueno, per desgràcia hi ha un mort, en aquest cas, doncs, era del PAME, pel que han anat sortint els informes mèdics, va entrar a l'hospital sense cap ferida, a cap cop, o sigui, cap lloc del cos, menys encara el cap, que era una de les denúncies que feien des del PAME i el Partit Comunista Grec, que sembla ser que la persona va morir per una intoxicació de gas i un problema, i que ja sembla ser, però això fins que no surti l'autòpsia no se sabrà amb seguretat, doncs que ja tenia alguna dolència cardíaca i al respirar massa gas enviat per la policia, o sigui, gas, no sé com es diu, el gas lacrimogen, doncs després de respirar massa gas va tindre un problema respiratori i els metges suposen que degut al problema cardíac que també podia arrossegar, era un home de 50 i tants anys, treballador de la construcció, doncs el va portar a la mort. Ja, però en la construcció també hi ha uns que diuen que són treballadors de la construcció i són los segurates. I, bueno, i en aquest cas en aquest cas estic intentant dir el que sé d'aquesta gent. Jo, com que no conec aquesta persona, i per desgràcia no tindré ocasió de conèixer-la, sé el que era. Era un sindicalista d'una secció de la construcció en aquest sindicat. Però te puc dir una cosa. Mira, el PAME té algunes similituds com Comissions Obreres i los segurates estan afiliats. I tots aquests que tu has explicat que portaven un casco de moto, perquè anaven a la manifestació amb un casco de moto, un pal que has explicat con una d'allò, pues era la secció sindical de los segurates, ¿vale? Y estaban haciendo pues la faena, porque al final también entran los antidisturbios, al final va a ser una batalla como campal. Home, si en gasos lacrimògens, evidentment és que la policia ha entrat en escena. Sí. Lo que está claro... Porque normalment los segurates, quan hi ha una pelea, casi siempre perden, ¿no? Y ahora es cuando arriba la policía, ¿no? Tampoco es como algo nou. Son cosas que también a nivel petit lo hem viscut, lo que pasa que ahí ha sigut... pues bastant majoritari, perquè igual eren 4 o 5 mil tios con cascos con los palos aquests que estàs explicant, no? I la gent autoritària, pues igual eren 10 o 15 mil o 20 mil, no? Uh-huh. Saps? O sigui, estem parlant de hi ha coses grosses, no? Allà, no? Jo personalment considero que els 5.000 que hi havia allà posat o el miler de persones que hi havia allà posat amb aquestes porres, dubto que tots fossin treballadors de seguretat privada de... Tots, no ho crec. Bueno, però no cal entrar en aquest debat. En aquest cas, doncs, la persona aquesta, el Dimitris Kotzaridis, estava al sindicat de la construcció. Però bé, independentment d'això, perquè per desgràcia és una persona que no deixa de ser un obrer mort. Per desgràcia. I el problema és què estem fent perquè les coses arriben aquí o què està fent gent perquè les coses arriben aquí. Però bé, el quic és que hi va haver un grup d'antiautoritaris, els que generalment doncs els que porten la lluita més cruenta, però podríem dir, tot i que totes són cruentes allà a Grècia, doncs es van enfrontar amb aquest col·lectiu, amb el PAME, i va haver lluites per tota la plaça. Al final la policia també va entrar. S'ha de dir que en aquest cas la policia va escortar a tots els seguidors del PAME i del KKE quan van voler marxar de la plaça, perquè ja veien que el seu míting no el podrien fer, perquè la gent no tenia ganes que algú pogués treure un rèdit polític d'aquelles manifestacions, que precisament el que volien era parar el Parlament, no protegir-lo, que era la sensació que donava en aquest cas el PAME. I una de les coses que va desencadenar la baralla també va ser que els del PAME agafaven a gent i l'entregaven a la policia, ¿vale? Com fan els segurates, a vegades els segurates s'agafen i com ells no detenen... És ara voy a eso. I llavors entregaven la gent a la... Iba eso. Entregaven a la gent i va ser una de les coses que també a la gent li va enfureixir molt, no? Claro. Una de les conseqüències que... Bueno, o sigui, una de les conseqüències que s'han vist i a les que ens dona a parlar... I a pensar que la coordinació entre el PAME i els antidisturbis era molt bona, és aquest fet, que el PAME, militants del PAME van agafar i detindre gent i la van portar a la policia perquè els fotés a la presó. Després també hi han sortit comunicats comentant que es va veure un dels dirigents del PAME parlant amb el cap dels antidisturbis. També parlaven en alguns casos de que fins i tot s'havien estat intercanviant els números de telèfon. Bueno, això no tampoc ho podem assegurar des d'aquí, ni mucho menos, no? Però sí que sembla, donat les conseqüències que veus després, que una coordinació hi era. També es veu en el fet aquest de que quan van voler marxar els antidisturbis els van escoltar i custodiar perquè poguessin marxar de la plaça sense cap incident més. I la dinàmica que van portar, que de fet el que van estar provant des de tot moment va ser això, no? que qualsevol tipus de col·lectiu que no fos ells no pogués entrar a la plaça. Més després ens trobem amb els seus comunicats del dia després i el mateix dia, dient que la persona, que el Dimitris Kotsadaridis havia mort d'una pedrada, quan ja se sabia amb feàcia, o sigui, amb paper mèdic a la mà que no era així, que per pedrada segur que no havia sigut, perquè no portava cap ferida. Lo de la pedrada s'ha de dir que havia sortit a la tarda, com a la primera notícia, ha mort algú d'una pedrada. I així va anar creixent el bulo, el bulo, el bulo, i per sort hi va haver uns quants mitjans grecs que en lloc d'abans de pues això van agafar el telèfon i van trucar als metges, i els metges els van dir no, perdonin, aquí la persona ha arribat sense cap mena de ferida. Ha arribat amb un problema respiratori que li ha passat a un problema cardíac i no l'hem pogut reanimar. O sigui que... I que suposaven que era per inhalació de gas lacrimogen, tot i que això també s'haurà de confirmar finalment amb l'autòpsia per assegurar això, però... Però, bueno, en aquest cas per mi és una desgràcia, perquè és això el que comentàvem, no? És com on hem arribat que hi hagin treballadors que intentin evitar que la resta de treballadors i la resta de persones que vol protestar quan ja directament els estan dient que no tenen ni dret a viure, com qui diu, i es posin del costat a defensar tant el Parlament com els antidisturbis, cols al cols amb els antidisturbis, fent barbaritats. Uh-huh. Aquí sí que, bueno, sí que ho hem vist amb els vídeos que han anat corrent per totes bandes, com tiraven a persones, no sé si algú ha vist vídeos d'altres manifestacions a Grècia, sabrà que la plaça Sintagma i el Parlament té diversos nivells, amb escales, alguns nivells són de més de 3-4 metres d'alçada. Pues s'han vist imatges de gent del PAME tirant a manifestants d'aquests 3 o 4 metres. Hi han hagut caps rebentats per totes bandes, en aquest cas. Hi han hagut, o sigui, agressions de tot tipus, i a més el que comentava el company d'agafar persones i portar-les a l'òrgan repressor per excel·lència, que és la policia, perquè els detinguin. Però abans de los enfrontaments ja los del PAME ja detenien gent. Vale, i aleshores, si no con el temps, també veurem. En Grècia sí, veurem con més... lo que hem vist aquí, que el Saura va terminar manant los Mossos d'Esquadra, pues este del Partit Comunista ha hecho molts mèrits perquè lo posin ahí. El que està clar és que s'han lluit de glòria, no? I... Sí, no, i a més, bueno... Pues... No sé... Amb el que comentava... Sí, digues. No, que igual dèiem que sorprèn que els treballadors se fiquen... Depèn, perquè si aquest és el que volen és controlar l'estat i utilitzar la policia per seguir reprimint la gent i mantenir un status quo que a ells els pugui convindre, o no un status quo, o fer la dictadura del proletariat, si se'ls acudeix, no? Com a la manera stalinista, pues evidentment que no estem d'acord en això, no? Però sí que entra dintre dels seus plans. Vull dir que tampoc no l'estranyem amb aquests mètodes, perquè ja se'ls va escriure Carlos Marx, no? I tots els que l'han anat seguint de com s'instaura el socialisme d'estat, saps? O sigui, el comunisme d'estat, tot... I evidentment utilitzen la policia i utilitzen tots els mitjans que ja estan a l'abast i els fan seus, simplement, no? Jo no sé si us recordeu, no? Però jo quan era més jove les dèiem sempre... Vigilante jurado, policía frustrado, ¿vale? Pues era casos, sí. Gent... I també es deia los carceleros no son obreros, això també es diu. Sí. Yeah. Vale, I era un hombre i ara és poli. La també. Gent que fa de segurates, que són molts, ¿vale? Són molts. La indústria de seguretat ara és el que hi ha, no? O sigui, és un... tenen molta gent col·locada. Ara estem veient aquí, per exemple, a Barcelona, que fins i tot molta gent emigrant se col·loca de segurata a reprimir, pues, a los suyos, també, no? O sea, que tampoc és com nou, no? I llavors pues fan les faenes aquestes de l'ordre, no? La gent que vol ordre, aquesta que us explicava al principi, la dona aquesta, no? Que deia, pues igual era un... també, ¿sabes? Bueno, és el de sempre. Si no era segurata, era partidària, no? D'aquesta bueno. Línia, que és una mica, pues, quan l'altre dia parlàvem d'aquell escrit, em sembla que era no sé si en paraules del Germà Rullant, quan parlava dels episodis dels nazis i deia, vosaltres sí que sabíeu, no? Pues una mica aquest rotllo. La gent que sí que sap és la gent que és partidària d'aquestes línies, bueno, vale? Clar. I la gent que també sabem, però actuem d'alguna manera, encara que bueno, sigui pues, la nostra mesura tenim, no, de les possibilitats, no ens farem mai ni segurata, ni madero, ni carcelero, ni... Bueno, pues tenim que estar una mica alerta, una mica mirant, perquè hi ha una cosa que està passant al món. Però és molt important entendre que el Mediterrani no és els països nòrdics. Al Mediterrani hi ha una banda que és els àrabs, ¿vale? I hi ha una altra banda que això de la religió està bastant superat. I llavors per ahí no ens van agafar i llavors la moguda que hi haurà en Itàlia, la moguda que hi haurà en Grècia, la moguda que se viene aquí, que la gent se pensa que aquí no hi haurà moguda, la moguda que ve aquí... Pues, és que és inevitable, l'enfrontament ve d'ahir i aleshores o d'aquest viatge als països del sur, del Mediterrani sur, dels europeus del sur, fem el salt i accedim a un repartiment més just, ja no digo la reciprocitat de que parlava el company abans de quan va començar tot això, no? A un repartiment més just en el qual nosaltres també podem viure i si no nosaltres no podem viure, pues tindran que fer el que van fer en els anys 30, matarà molta gent, perquè si no la gent aquí no ens vam a conformar, ¿sabes? I això, per molt que lo vulguin retrasar, pues sí, podran retrasar una mica. Un parell de puntets comenta, comenta, després farem un petit descans, que portem una pila d'estona aquí de pel·lícula. Deixo el tema. Que era, bueno, també, doncs, bueno, com tu comentaves, no? Ara sí que ara faré una mica referència al comunicat que van treure el moviment antiautoritari, no? Sí que ells comenten, per exemple, no? Doncs que en el primer atac que van tindre els grups d'autodefensa de l'ACNAT, doncs van ser... es van estrellar contra el poble, se pegaron un estrellón, i la policia va haver d'intervindre i cooperar amb ells per poder parar-los, perquè si no el poble no el parava, i, bueno, i el poble no el parava nadie. També comentar, no, que una de les denúncies que més està sortint per internet en aquest sentit, no, de que el PAME aquest dia, probablement per buscar els rèdits polítics que començàvem abans, va intentar apropiar-se de la plaça, una plaça que fa molt de temps que està ocupada, una plaça que hi ha moviment des de fa molt de temps, i que precisament aquesta plaça el Partit Comunista grec difamava des de que es va convertir en un espai públic i de democràcia directa. O sigui, sempre l'havia, és com si no estava amb la gent de la plaça, no col·laboraven amb la gent de la plaça, i el dia 20 van intentar apropiar-se d'aquesta plaça, una plaça que avui per avui és una plaça del poble grec, ni de l'Estat ni de l'Ajuntament d'Atenes. És una plaça, com aquí va estar la plaça Catalunya una temporadeta, del poble, de la gent que està allà, de la gent que viu allà una nova, o intenta viure una nova forma de veure, una forma diferent de veure, perquè nova tampoc és que sigui, una forma diferent de veure la vida, de veure la política i de veure les relacions humanes i relacions socials entre tots i totes, no? I bueno, també era fer aquest apunt, no? A veure que el partit aquest, doncs, totes les concentracions, totes les manifestacions que havia fet el sindicat, perdó, el PAME, durant aquests dos últims anys que hi ha hagut totes aquestes retallades, generalment eren mobilitzacions al marge de la resta. Són mobilitzacions que va als seus militants i poca gent més, perquè quan la resta de col·lectius, que n'hi ha una amalgama increïble, doncs des de comunistes de base a anarquistes, passant per tota l'amalgama que vulguem i més, doncs quan feien les manifestacions unitàries, acabant al Parlament, sortint des de la plaça i tornant a la plaça, etc, etc, etc, el PAME no apareixia. El PAME aquella mateixa hora feia una manifestació a l'altra punta de la ciutat, desmarcant-se totalment d'aquest moviment que havia sorgit de la plaça. I aquest dimecres era el 20, em sembla, o dijous, van intentar apropiar-se d'aquesta plaça, de mala manera. S'han retractat. I de la pitjor manera. S'han retratat, tio. Jo, després d'això, ja, de moment, pues, si surten noves coses o noves informacions del que tocant, sigui, no? Pues, sí, intentarem anar veient el que segueix succeint a Grècia, com ja hem anat fent els últims anys. Bueno, només dir que eso de no pago, lo, eso que deies no pago, vol dir que és com no pagar la deuda aquesta externa, no? Que sí, és un col·lectiu, clar. Jo explica'm això, he anat veient no? poques coses. El capital internacional diu que un país deu tants calés i llavors tothom té que treballar allà per pagar la deuda aquesta. Mira, també, llavors, en aquest sentit... No pago va per aquest sentit. En aquest sentit, si algú té ganes, no? Doncs se'n pot anar a la pàgina web www.denplirono.info, que és denplirono.info, que és la pàgina, em sembla, d'aquest col·lectiu, en el qual pot trobar tot d'informacions. Pel que sembla, doncs, és un col·lectiu de lluita, sobretot en aquest sentit de no pagar aquesta deuta que els hi volen fer pagar. És un col·lectiu d'acció directa pacífica, que una de les accions directes que vaig llegir l'altre dia, que recordo, és que es van posar amb uns... van obrir uns peatges perquè la gent passés, van anar en manifestació fins allà i van pujar les barreres i que la gent pogués passar gratuïta. Fan també, em sembla, com han fet amb transports públics, coses així. Van fent coses així d'acció directa pacífica, però bueno, també, clar, jo m'he estat centrant molt en aquest col·lectiu que comentava abans, els tres comunicats que tinc en mà, les tres informacions de primera mà que tinc a mà són el col·lectiu aquest que hem llegit de la plaça Sintagma, l'Assemblea Popular de la plaça, després un firmat com a un moviment antiautoritari i després un d'aquest col·lectiu. No m'han arribat d'altres col·lectius perquè ells mateixos aquí posen una llista de coordinades, corporacions, sindicats, organitzacions polítiques, Frente, Gent Comú, etc. O sigui que ja es veu que allà a Grècia hi ha moltíssimes organitzacions ficades a això, moltíssimes organitzacions que aquest dia es van trobar que no van poder entrar a la plaça. Moltes d'elles doncs, no van voler arribar a l'enfrontament amb aquest col·lectiu PAME, altres doncs, van voler arribar fins al final i intentar arribar al Parlament i es van acabar enfrontant amb el PAME i amb la policia i amb els antidisturbis grecs. Però no és només l'únic col·lectiu, ni és el que jo en aquest cas pugui conèixer, és simplement el que aquests dies he anat veient més amb comunicats i coses i per això he fet una mica més de referència, pel fet de que quan em dirigia a el que ells havien escrit, doncs, com que és de la seva mà, no... era això, és segons aquesta gent, i també igual que abans, després també he parlat del segons el comunicat que firmaven com a moviment llibertari o antiautoritari, o tal, no? Per posar el punt de vista de cada col·lectiu i en aquest cas pues, ja m'agradaria tindre'n més per poder dir realment alguna més ampli encara. Perquè anem una mica per on va les coses. Han pujat la llum, han pujat l'aigua. L'altre dia vaig anar a comprar una bombona de butano i val 16 euros. 16 pavos i pico. 16 euros, tio. Aleshores, què és que volen? Què és el que volen? Que els hi tirem la bombona pel cap, bàsicament. Bueno, però el preu que està em sembla que el que volen és que com a mínim no la tinguis plena per tirar-li. Sí, algo així. Duele igual, però bueno, no sé, explota. Com deia un col·lega que també feia ràdio, que en tenga entendimiento entienda, tio, bueno, saps? I a partir d'aquí... Què és que volen? Que no mengem calent? Bueno, no sé, el que no està clar... No con aigua calenta? És que, bueno, jo ara em tornaria a enrotllar, però és el que explicaves abans, amb el cas de Palestina, com a cas molt evident, no?, de tindre la gent en un estat de necessitat tan bèstia, pues, que es torni ignorant, que es refugi en la religió i se sotmeti i accepti coses que no són acceptables i etcètera, etcètera. Bueno, jo què sé. Ara sí que potser hauríem de fer el parón. Tu tens alguna cosa per posar? Sí, pues llavors posa tu. Música, si I així, com que la... A més, com que I llavors... en aquest cas la companya s'ha estat un bon rato allà a l'ordenador traient informació, no es queda després poc tiempo. Després tocarem un altre tema, si no el toquem el proper dia, que això, les coses aquí tenen vigència. Sí. Jo ho dic sobretot perquè, com que porta aquí un bon rato que no ha pogut estar amb nosaltres... El que tu també buscant... t'has estat per currar-te la informació que ens has donat. Aquí estamos todas en el ajo i ara li... I quina música poses ara? Pues ara posarem una un estil que es diu Greencore, vale? Que és un estil de música així bastant agitaete, i normalment es caracteritza perquè la penya que el toca és penya que té molt clar les coses, i si toca enfrontament pues ho té claríssim, no? I llavors s'enfronta a la realitat d'aquesta manera, no? I llavors el vull dedicar a la penya pues que té clar el que té que fer, i que se li posi el PAME, se li posi la bòfia, se li posi el Parlament, se li posi el sistema capitalista, se li posi qui vulgui, no para i tira endavant, vale? I bueno, pues ánimos, venga, fins ara. Thank you. Bon dia, són les dues. Dos incidents violents que no tenen res a veure l'un amb l'altre han sacsejat de matinada a la ciutat de Barcelona. Un guàrdia urbà ha quedat ferit molt greu pel cop que ha rebut quan anava a demanar silenci a quarts de set del matí als que feien una festa en una casa ocupada. Escolteu l'alcalde Joan Clos. En un procés d'identificació de persones ha sorgit un enfrontament i d'aquest enfrontament s'ha derivat que una persona des de dintre l'edifici ha llançat un test pesant contra el cap del guàrdia urbano i li ha produït una fractura de la base de crani. Està inconscient, està ingressat a l'UCI i la seva situació és molt greu. I una dona morta apunyalada al barri de... Bé, aquí tenim les paraules de l'exalcalde Joan Clos quan l'any 2006, el 4 de febrer de l'any 2006, al carrer Sant Pere Més Baix es va produir un incident en el que un guàrdia urbano va quedar vegetal al terra. Vegetal vull dir que... Estat de coma, no? En estat de coma al terra. I en un primer moment, no, el que es va comentar és el que va dir el Joan Clos, no, que havia caigut o havien tirat un objecte des del terrat de la casa contra aquest guàrdia urbà, no? Uh-huh. Vale. Però què és el que va passar en realitat? Això és el que diu el Joan Clos, però el que va passar en realitat... Ja no ho sabrem, no? Perquè no ho han volgut saber. Hmm. Vale? Sí, exacte. Diguéssim... O sigui, és que el que va passar en realitat va ser que aquí que hi va haver un muntatge per no saber la veritat. Vale? Això és el que va passar de veritat. Mm-hmm. Per ocultar-la, no? Sí. I d'aquesta manera... Que el que dic és una mica confós, però és tan confós perquè el que van fer és realment això, no? Era una cosa evident que es va veure, que havia passat això, no? I després la Guàrdia Urbana va canviar la versió, vale? Va canviar la versió, la va canviar als jutjats i van fer un muntatge. I per què dic tot això? Perquè aquesta setmana... Bueno, jo volia fer una punta, dir que van fer el muntatge principalment perquè després de que passés això... van començar a detindre gent a lo loco, parlant en plata, a lo loco i indiscriminadament, i quan van voler anar al jutjat es van donar compte que no havien detingut ningú que realment hagués pogut cometre el crim, perquè ningú dels detinguts havien estat dintre de la casa, ni els havien detingut dintre de la casa, tots eren de fora. D'aquí el seu canvi de versió i van buscar un cap de turc, uns quants, un parell concret d'haver-lo intentat matar i la resta de col·laborar amb ells. I bé. Mira, aquella nit, aquella matinada, vale, hi havia una festa a la casa, al teatre, a l'antic al teatre aquell que n'hi havia al Sant Pere Més Baix, que tothom coneix aquest teatre, que estem aquí sentats en aquesta taula, no? Uh-huh. Llavors, el dia previ havia hagut una ordre de l'Ajuntament de precintar el local, uh-huh, i no es va fer. A contrari d'això, el que es va fer va ser ficar uns segurates a la porta, que van ser la Guàrdia Urbana, que va estar custodiant tota la tarda, tota la nit, allí davant de la porta, que realment no feien res, simplement estar allà. No? I la festa es va produir igual, que realment si l'haguessin volgut aparar la festa, l'haurien pogut aparar i entren i foten fora tothom, no? Amb les seues furgonetes i tot el dispositiu mediàtic que poden arribar a tenir. El cas és que, el que a la matinada pues això va passar, des de dalt del terrat van tirar o va caure... perquè aquella casa era molt vella, un tros de maó, i li va caure el cap de l'urbà, no? I en aquell moment passaven pel carrer persones, hi havia trànsit de persones, Vale, i els urbanos que havia allí van agafar, i en comptes de recollir el totxo que li va caure, pues es van dedicar a parar les persones que n'hi havia al carrer, vale, i a encolomar-se el muerto. Van agafar i van detenir a persones a peu de carrer. I van acusar aquestes persones que ells havien llançat pedres contra ells, vale, que els havien agredit perquè deien que no els deixaven, que volien entrar a la casa quan aquesta gent el que volia era passar pel carrer. Però no, eren els mateixos urbanos que no els van deixar passar, i com que i en aquell moment, o sigui, va coincidir que passaven estos nanos, vale? Uh-huh. I els van encolomar el mort. I els van detenir allí, vale? I què va passar 10 persones van detenir. Què va passar amb la detenció? Perquè a part del muntatge per voler ocultar la realitat, també estem parlant d'una forma d'ocultar la realitat molt bèstia, no? A la detenció, a veure, jo perquè ara, és que ja fa temps, que això ja va passar fa 5 anys, no? Però ara perquè he estat recordant, sé que a la detenció van anar a saco a detenir aquesta gent, el que passava pel carrer, que realment, o sigui, no havien tirat res ni havien fet res, es van ensenyar amb aquests nanos que passaven pel carrer perquè sí. No cal, no necessiten cap mòbil. Després sabreu per què dic això, que realment aquests urbanos no necessitaven cap mòbil per buscar uns caps de turc, saps? Uh-huh. Tenien un company dels seus allí estabornit i volien venganza. Saps? Venganza. I la venganza és de mediocres. I llavors pues, van tirar-se contra un dels nois que li van fer un placatge allà al mig del carrer. Després els van endur a les furgonetes, allà les furgonetes els van pegar. Després a la comissaria, un dels guàrdies urbanos, que és negre, vale, le va pegar a un dels detinguts, també el va amenaçar, vale, o sigui, els van maltractar. I els van fumbre a la presó. Jo recordo fractura d'un braç, arrencades del cabell, coses molt bèsties, eh? O sigui, un rotllo, el que deies tu, d'ensenyament. Ensenyament. I llavors, clar, ens vam despertar pel matí amb les paraules del Joan Clos, no? I després vam saber que aquestes persones estaven detingudes, que les acusaven d'haver tirat una pedra, no ens lligava res, vale? I ens vam començar a moure les persones... Nos vam començar a moure. Els familiars i amigues dels detinguts també. I va ser un moment en què vam fer pressió, no? Però què va passar? Que la Guàrdia Urbana, per sota, estava... Va demostrar qui manava, destruint, no? Les proves reals dels fets. Estava fent atestats falsos. Estava fent denúncies falses contra aquestes persones i acusacions falses. I van falsejar els partes. Bueno, una barbaritat, no? Però és que no només queda aquí la barbaritat. La barbaritat segueix quan els mateixos responsables polítics es fan còmplices d'això, canvien la seva versió en pro de la Guàrdia Urbana, bueno, no volen investigar, i els mitjans de comunicació segueixen la bola, ¿vale? I la segueixen sense cap... O sigui, homogèniament. Això huele a conspiració. Vull dir, a mi direu... Un informe Pelicano amb tota regla. Va ser total. Si em permets, vale? L'incís, sí. El Joan Clos Van Damme no va tornar a obrir la boca sobre aquest episodi mai més. No el van deixar parlar mai més. La Bòfia va definir, va delinear quina era la línia a seguir i la va seguir tothom a pies juntilles. Això és molt fort. Hem de dir que vivim en un país on els cossos policials i el poder judicial tenen molta força i, per un jutge, la paraula d'un policia... val 10.000 vegades més que la paraula de qualsevol altra persona ciutadana, que els encanta parlar de ciutadans, no? Pues qualsevol persona ciutadana, perquè qualsevol que vivim aquí a la ciutat, pues som ciutadans, no? Diuen ells, los que viuen al poble seran uns pueblerinos, no? Segons ells. Però això per fer una mica d'humor, no? Del seu comportament, que ha comportat que unes persones... portin ja 5 anys a la presó per tot aquest muntatge i encara estan allí dintre. Uh-huh. I ara aquesta setmana tot això ve perquè el setmanari La Directa pues, ha investigat que resulta que al mateix any 2006, això va passar el 4 de febrer, ¿vale? Pues aquests mateixos urbanos van anar el 7 o el 6 de setembre de l'any 2006 a la discoteca Bikini de Paisano. ¿Vale? I mentre ballaven i estaven fent per allí, van acosar una dona. I aquesta dona anava amb un company. I tant el company com la dona es van rebotar amb la policia. Però que ells no sabien, sense saber que eren policia. I què va passar que van fer aquests policies? Van abusar de la seva autoritat, vale? Van detenir el noi, se'l van endur fora, lo van torturar, lo van cremar cigarrets, le van fregar la cara amb una fregona, vale? le van fer un joc amb una pistola i se'l van endur a comissaria. Van fer partes falsos, van dir que aquest noi els havia intentat vendre droga, van falsificar les partes, van fer falses denúncies i acusacions i el van torturar. I ara el judici ha estat fa, em sembla que una setmana, o sigui, 5 anys han passat. Per què serà que han passat 5 anys? Per fer-se el judici, no? Per fer-se el judici d'uns agents que van fer falses testimoni, vale, que estaven implicats en el cas del 4 de febrer per motius idèntics. I no s'ha volgut investigar lo del 4 de febrer i, en canvi, aquest altre cas sí que s'ha volgut investigar. El més fort de tot no és això. No és això. Bueno, és això, però més encara, perquè com s'ha anat ocultant tot, vale? Però al final, bueno, com us he dit, els mitjans de comunicació de lo del 4 de febrer... Ah, sí, perdó, truquen. No, perdono, que ho sàpigues, que tenim una trucada. Sí, truquen. La passem i la continuem. Passem i continuem. Bona tarda. Hola, bona tarda. Què tal? Bona tarda. No hi ha molt de temps, però sobre volia veure si m'heu valorat sobre... La mort del Gaddafi. La mort del Gaddafi? Sí, per part de... Parla més fort, que no sento molt. La mort del Gaddafi, dius? Sí. Madre mia. És que estàvem xerrant d'un altre tema. Bueno, jo... No, per sí, això que xerrat d'un altre tema, però si havia fet alguna valoració o... No, tio, així a bote pronto, que vols que et digui? A cada cerdo le llega su San Martín. Lo que em sap greu és que de vegades un cerdo mata otro cerdo, amb tots els respectes cap a aquests animals, ¿vale? Sí, sí. Llavors, no, com deia la Polla Records, que burla más cruel, otro militar ocupa su lugar. Aquesta és la meva valoració, tio, de moment. Ja. I tu quina valoració fas? A veure, explica'ns. Home, valoració és que... Com occidents, bueno, no, els occidentals com són una mena de... Bueno, són uns mafiosos. No interessava que el personatge l'han eliminat. Era fianosa als seus interessos. Com faria la màfia, no? Una mica estilo com el Padrino, no? Aquells que sempre estan parlant de delinqüència i terrorisme, pues han patit de terrorisme a Líbia, a Dojo, con la excusa de... respetar la població civil. Sí. Però quina forma més estranya de... No més fort, que no sento res. Quina forma més estranya de respectar a la població civil, no? Ja. Bombardejant, no? Amb avions d'aquests sí. Super sofisticats, no? Sí, bueno, gràcies a la gràcia, no? Però ara tindran el control total dels... Les petroleres, els pols de petroli. Exacte. Abans no, perquè estava aquesta persona, però... Bueno, i tu què opines? Que... Home, jo com s'ha mort d'aquesta persona, a mi no em fàstic, m'entens? Ja. A mi no m'agrada. Ja. A mi tampoc, company, a mi tampoc. M'ha agradat bé. Això no m'agrada... Parla més fort, que no sento. Què penso? Jo penso... A mi tampoc m'agrada veure aquest tipus d'espectacle. I de fet, cada cop que l'han passat per la tele he canviat de canal. Sí. Vale? Jo ja sé que està mort, que l'han mort, però a mi no m'agrada revolcar-me amb aquest tipus de sang i fetge. Ni el de ficció ni el real. És una obscenitat, no?, regalar-se amb això. És massa... I aquí els mitjans de comunicació de la sang i el fetge en fan un negoci. I per tant, jo no els dono quota. Canvio i encara que me tinga que tragar anuncis, doncs pues no ho miro. Així de clar, vaig tragar anuncis. Ja veus, tanco. Jo la tele la tinc perquè fa rum-rum i em fa companyia. Però jo mentre tinc la tele o la ràdio, doncs pues vaig fent altres coses, però és veritat. I després quan me fico en sèrio a escoltar alguna cosa, doncs pues és la ràdio. la Ràdio Bronca i altres ràdios. Llavors m'assento i me concentro perquè requereix un esforç intel·lectual. Ja, veure la tele, doncs pues, no cal pensar, la veritat. Home, saps ho vull dir? La caixa tonta. Pues, la caixa tonta, sí senyor. Vull dir, no... Bueno, había alguna persona, ¿no?, que decía que la tele feia molt per la cultura, porque siempre que la enciendo, siempre que me pongo a verla, la apago y me pongo a leer un libro. Está clar, está clar. Bueno, bueno, company, sí. ¿Alguna cosa més? Ja està, perquè un altre dia trucarem més temps. Sí, prova de trucar una mica aviat, és que si no ens quedem sense programa, però t'agraïm molt la teva participació. I t'animem a continuar trucant-nos. I com us dius, dic que cada cedo llega a su Samantín, aquests... Dirigir-nos també li arribarà algun dia. Oh, clar, exacte, no? Quien siempre recoge. I sempre nos queda el consol que ha sigut per la democràcia. Ah, eh? Bueno, la Líbia tindrà la democràcia. La seva democràcia. Vale? Madre mía. Vale. Apa, company, pues, ara, salut. D'aquí dues setmanes, no? Dues setmanes, sí. Ok, que mengis molts panellets. Bueno, gràcies igualment. Vale. Vinga, salut, adeu. Pues. Apa. Bueno, pues bueno, seguim amb el tema del 4 de febrer. Si sí, bé, ens queden 10 minutets de programa, sí. A veure, del muntatge del 4 de febrer, les conseqüències van ser 4 persones a la presó amb condemnes fortes d'anys de presó, els demanaven 11 anys, em sembla que al final els van condemnar 7, pot ser que m'equivoca, i després 6 altres persones que els van condemnar a penes de presó, però més petites. ¿Vale? Una de les quals ja no està amb nosaltres, que és la Patricia Heras, ¿vale?, que es va suïcidar fa uns 6 mesos. D'acord? Mm-hmm. I aquesta és una de les víctimes, ¿vale?, que ja està... Bueno, les altres també són víctimes, però aquesta està difunta de la impunitat i de la conspiració de la policia amb els polítics i els jutges i els mitjans de comunicació. Els 4. Per a mi aquests són els 4 pilars de la manipulació mental i de lo que et pot arruïnar la vida en un pispàs, saps? Vale. I no ets ningú. Perquè a mi me sap greu dir-ho, però jo he de dir, este noi que ara han fet el judici i els policies, esto, o sigui, ara he de dir el nom, ¿vale? O sigui, els dos policies que ara han estat condemnats són dos urbanos, un es diu Bakary Samyang i l'altre Víctor Bayona, que van fer les principals acusacions contra els acusats del 4F. I el seu testimoni oral és el que ha fet que aquestes persones se les hagi condemnat. Entre, vale? Altres coses. Entre altres coses. Perquè ells van dir, concretament, el Bakary Samyang va acusar el judici a Rodrigo d'haver vist que ell tirava la pedra. Quan no és cert. Vale? El Bakary Samyang va ser que quan va arribar a la comissaria es van cebar més amb els detinguts. ¿Vale? I el Bakary Samyang el va reconèixer aquesta altra persona després de 5 anys que s'ha fet el judici, que aquesta altra persona a qui van torturar a la sala de Bikini el 7 de setembre de l'any 2006 era un noi de Trinidad i Tobago, fill d'un cònsul de Noruega, que de Trinidad i Tobago a Noruega. ¿Vale? I han esperat 5 anys per fer el judici. I este noi, després de 5 anys, pues, de les 6 persones que estaven en principi acusades d'haver-lo torturat, només n'ha pogut reconèixer 2. I a un l'ha reconegut Paquet Negre, que és aquest, el Samyang. ¿Vale? I a l'altre l'ha reconegut perquè li devia veure la cara tan prop que no li ha pogut oblidar. Perquè si no, en 6 anys, en una situació de xoc traumàtic, que és quan t'estan torturant, és difícil recordar, perquè les coses pues, al final se confonen i el cervell té punts límits on diu prou i es bloqueja, ¿vale? I després pues, tens pèrdues de memòria. Pot passar això. Els traumes, no? ¿Vale? El cos elimina. Pues, bueno, el cas és que ara aquests policies han estat condemnats per haver torturat aquest noi el mateix any que va passar lo del 4 de febrer. I els han condemnat a 2 anys i 3 mesos de presó per torturar, per falsificar partes, per fer denúncies falses, per falsificar documents, proves d'atestat, etcètera, etcètera, etcètera. Només a 2 anys i 3 mesos de presó. No entraran ni al talego. Una multa pagaran una indemnització de 15.000 euros i una multa de 210. Però això no queda aquí. El que ha rebut les tortures, no us ho perdeu, l'han condemnat a 8 mesos de presó però com que la policia també el van denunciar, primer li volien demanar 10 anys, perquè clar, com que l'havien acusat de tràfic de drogues, li volien fotre 10 anys. Però, què ha passat? Pues no sé què ha passat, però l'han fotut 8 mesos a aquest tio, que dius, com pot ser això? Si és que jo estava llegint-ho i dic, però com pot... I amb una lletra ben petita, al final de tot de l'article, perquè ningú ho vego, perquè ja t'has cansat de llegir-lo i passes pàgina, no fos cas que la gent se n'entero. Per favor, home, ja. I el xaval, a part dels 8 mesos de presó, una multa de 2.400 euros, perdó, que li té que pagar a un dels urbanos. O sigui, el Víctor Bayona li té que pagar 2.400 euros. Yeah. I 300 euros als altres urbanos que han quedat absolts per faltes de proves o perquè ell no els ha pogut reconèixer. Però imagina't. El món al revés, el món al revés. I el més, haurem d'estar molt alerta, perquè a la sala biquini no és el primer cop que uns Mossos surten de festa, de paisano, i apallissen a gent que està allí de festa. Vale. Estan malalts. I els tres Mossos, hi ha un altre cas biquini, qui vulgui pot ficar a l'internet. Poseu cas biquini i allí surt, fiqueu cas biquini, policia i condemnes i us sortirà tot. Pues a l'altre cas biquini, tres policies van ser condemnats a presó, crec que van ser condemnats a 6 anys o així, pues els han donat un indult. Vale? Els tres Mossos d'Esquadra estan indultats pel ministre de Justícia, el Camaño. Del PSOE. Principalment perquè el que ho va demanar va ser directament al Puig, que va dir que els perdonaria de tot perquè eren meravellosos. 33 guàrdies civils han set també indultats al País Basc. Dic, vale? També volia dir, sí, després es manifesten dient que no estan que els tenen a part, no? Collons, és l'hòstia, això. El cinisme ja és descomunal. Bueno, també volia... Jo volia comentar que l'Alba Bikini, els dos casos que tu has comentat són els casos que han passat a transcendència judicial. Jo en conec com a mínim un mes que no va ser denunciat, però una persona també va rebre una pallissa per aquella zona d'oci del Paral·lel. Vale. Sembla bé, deixem-la que acabi, sí. I continuem en un altre programa. Sí, sí. Es queden 2 minuts. L'última cosa que volia comentar... hauríem que fer pressió popular perquè aquests dos sujetos, aquests dos guàrdies urbanos que van fer amb la seva falsa acusació que aquestes persones estiguin condemnades a la presó i que la Patricia Eiras no estigui amb nosaltres, com a conseqüència de la seva falta, com a conseqüència del seu delicte i del seu crim, perquè el que han fet és un crim, ¿vale? Perquè les conseqüències per a aquestes persones pues, són criminals, perquè t'estan robant la vida i t'estàs podrint en una presó, en la qual... aquests dos anys us hauria de sumar tots els mals que els han fet a aquestes altres persones, no? S'ha de revisar el cas, no? La família ja està demanant-ho. De moment, estos els han condemnat per aquest cas de la tortura a 2 anys i 3 mesos de presó, inhabilitació absoluta de 8 anys i 3 mesos, que després hasta podran tornar a treballar d'urbanos o de funcionaris públics. Un tironcillo d'orejas, no? Rollo, sí. Ai, que t'has portat mal, preocupant per a la gent de peu. Bueno, jo volia fer una postilla, ja sabeu que jo ligo tot, pues los urbanos, aquí a Barcelona, la força sindical que és més numerosa, són les comissions obreres, vinga, que seria l'equivalent al PAME, que hem parlat allà, no? Comunista en... Vale, l'enteneu? Perquè vayamos entenent que tampoc enganyen com a ningú, no? I aleshores, abans, la Guàrdia Urbana va tenir com una purga perquè el jefe era de l'extrema dreta, però ara, quin diguéssim, manega tot l'assunt a la Guàrdia Urbana és el sindicat aquest, Comissions Obreres, que és l'equivalent del PAME en Grècia. Mm-hmm. Bueno, família, companya, continuem el proper dia amb el tema, perquè això... Seguirem investigant i solidaritzar-nos amb aquestes persones pues, que sempre hem confiat en ells, sempre hem sabut que ells no havien fet res, sempre hem estat al seu costat, a les verdes i a les madures, sempre, en les vagues de fam... I en els moments en què van sortir de la presó perquè la gent estava concentrada a la presó de joves de la Trinitat, d'allí no es movíem i vam aconseguir que de la preventiva sortissin. Després, malauradament, va haver el judici. Els primers dies del judici van anar bé, després es va torçar per culpa de la policia, dels polítics, dels jutges i dels mitjans de comunicació. Ni més ni menys. Ni més ni menys. Perquè el SAMUR, el Servei d'Emergències, sí que va declarar la veritat i ningú els hi va fer cas. Ja. Ara el Rodri està en... 4 camins. Sí, però està en tercer grau, surt. Sí? Surt, alguns dies i ve a dormir. Sí, molt bé. Vale? Sí, per internet ja s'ha vist que hi ha alguna fotografia abraçat a la seva mare i hi ha al carrer, no, dintre, o sigui, és, bueno, és una bona notícia dintre del que cap. I el fet que estigui en aquest tercer grau, doncs, també pot ajudar que tingui inclús més força per seguir endavant amb aquest tema ell i la resta de persones que estaven implicades en aquest tema. Molt bé, jo només per dir que, en referent a aquest tema, és l'única vegada amb la que he cregut amb la paraula de Jean-Claude Van Damme. L'única vegada. Però bueno, i espero que algun dia es faci valdre. Bueno, penya, doncs que això és el que ha donat de si el programa d'avui, Judici a la Justícia. Posem alguna cosa de música. Sí, i... tens? Sí, o vols posar alguna cosa? Tenia aquí jo, algo... és que parlant d'aquest tema i tal, m'ha pues venit a la mente l'Àngel of Death. Vale, de los... Slayer. Uf, molt bé, Slayer, molt bé, doncs pues vinga, anem aquí una mica de thrash metal per acabar sí, el programa bueno, d'avui. Sí, és el que m'ha vingut al cap quan estava ella definint aquests personatges que van d'un uniforme, no? El que m'ha vingut al cap és la imatge de l'Àngel de la Muerte. Pues metere, que l'escoltarem un minutet. Bueno, jo només dic un rebuig pel PAME i el Partit Comunista Griego i un saludo solidario para toda la gente en Grecia que está ahí de revuelta y estamos con ellos. Venga, pues, salud, bronca, amor y alegría. Salud.